6 uur. Overpeinzing na de finale van Heel Holland Bakt. Moet je een Fairtrade chocoladetaart ook in gelijke stukken verdelen eigenlijk? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 4 februari... en op deze dag in 1805 werd in Parijs... de eerste huisnummering in de geschiedenis ingevoerd. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens ambtenaren van de Europese Commissie heeft Nederland regels rond pulsvissen overtreden. Er wordt mogelijk een procedure aangespannen. Een Franse milieuorganisatie diende vorig jaar een klacht in bij de Europese Commissie over Nederlandse pulsvisvergunningen die zouden illegaal zijn afgegeven. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken en die methode is populair onder Nederlandse vissers. De procedure zou kunnen leiden tot het intrekken van vergunningen. Schooldirecteuren hebben een oproep gekregen om deze week geen vervanging te regelen als docenten ziek zijn. De Algemene Vereniging Schoolleiders wil zo duidelijk maken dat het lerarentekort zorgt voor een te grote druk op schooldirecteuren. Uit een peiling van de vereniging blijkt dat 1 op de 3 ziekmeldingen van docenten niet kan worden opgelost. En ook dreigt er een tekort aan schooldirecteuren. De vereniging verwacht dat zo'n 700 scholen gehoor geven aan de oproep om geen vervanging te regelen. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op en familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps en dat begon met hervormingen die vorig jaar werden aangekondigd. De brandweerlieden schrijven dat ze niet langer willen zwijgen en ze overwegen verdere acties. Onduidelijk is hoeveel brandweermensen de tekst steunen, maar volgens bronnen gaat het om een groot aantal. De korpsleiding wil niet reageren op de brief. Bij een bootongeluk bij de Bahama's zijn 28 migranten uit Haiti verdronken. Eilandbewoners vonden dit weekend 4 lichamen in het water en daarop begon de marine een zoektocht. Een paar kilometer uit de kust werden een gezonken boot en meer lichamen gevonden. De marine zegt dat het om een mensensmokkelaarsboot gaat. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Er zijn dan in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wil daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. En New England Patriots heeft voor de 6e keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady versloeg Los Angeles Rams met 13-3. De Super Bowl is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er kijken meer dan 100 miljoen Amerikanen naar de live-registratie. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan licht vriezen en glad zijn. Vandaag staat er een krachtige wind. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen en er kan ook natte sneeuw vallen. Het blijft 2 tot 4 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines doet weinig tegen dierensmokkel. Dat zegt dierenorganisatie World Animal Protection, die vandaag een petitie begint om de Turkse maatschappij onder druk te zetten. Er zijn volgens World Animal Protection tal van voorbeelden waaruit blijkt dat Turkish Airlines niets doet tegen het vervoer van illegaal gevangen tropische vogels uit Afrika. Karin Bilo is van World Animal Protection, is ook bioloog. Mevrouw Bilo, goedemorgen. Goedemorgen. Noem eens wat voorbeelden dan. Nou, onlangs nog, in december zijn er vogels onderschept in Kuwait. Maar vorig jaar in januari zijn 340 vogels onderschept. En al deze onderscheppingen hebben ons geleid tot een onderzoek. En gebleken is inderdaad dat Turkish Airlines een hele belangrijke schakel is in de illegale handel. Wat voor vogels zijn dat eigenlijk? Het zijn vogels die inmiddels bedreigd zijn met uitsterven, omdat de vraag naar deze vogels huisdier heel groot is. Maar het zijn hele intelligente dieren die heel oud kunnen worden. Ze kunnen tot 80 jaar worden. Ze leggen hele grote afstanden af in het wild. En ze zijn super sociaal. Ze zijn erg afhankelijk van contact met soortgenoten. Maar wat voor type vogel bedoel ik? Heel ongeschikt in een kooi. Wat voor type vogel hebben we het over? Oh, sorry, een grijze doodstaartpapegaai. Ja. Een papegaaisoort. Okay. Met een grijze look en een rode staart, zoals het wordt suggereerd. Ja. En u zegt dat zijn bijzondere beesten. Maar kun je die dan gewoon thuis houden? Ze worden thuis gehouden, maar het is een misvatting dat dat een goed idee is. Net als alle wilde dieren zijn het geen geschikte huisdieren. En dat is met name omdat ze snel vereenzamen, dat ze fout gehouden worden. En dat ze thuis horen in het wild. Ja. Nou richt die actie voor jullie zich tegen Turkish Airlines. Waarom eigenlijk specifiek tegen die vliegmaatschappij? Omdat zij herhaaldelijk de belofte hebben gedaan om zich sterk te maken tegen illegale handel. En omdat ze ook het vaakst in relatie worden gebracht tot deze onderscheppingen. En we hebben ook op social media gekeken wat handelaren allemaal posten. En dan zie je geregeld grijze roodstaartpapegaaien in kisten van Turkish Airlines vervoerd worden. Dus het is heel makkelijk om de link te leggen. En zij hebben ook een verantwoordelijkheid als bedrijf om zich geen onderdeel te willen laten steunen van deze keten. Maar is het zo dat andere vliegmaatschappijen dan beter optreden? Of zijn zij ook de maatschappijen die deze route het vaakst vliegen, waar die beesten vandaan komen? Het klopt inderdaad dat zij deze route veel vliegen. Dus vanuit Afrika richting het Midden-Oosten en Azië. Maar zij zijn ook een van de grootste en hebben heel duidelijk ook hun verantwoordelijkheid genomen in het publiek door te zeggen, wij weten wat onze verantwoordelijkheid is en doen een belofte om ons sterk te maken tegen die illegale handel. En vervolgens blijkt dat ze dat niet doen. Ze trainen hun personeel niet. Ze lichten de autoriteiten niet in als er een verdachte vracht wordt aangeboden. Dus dat zijn wel kwalijke dingen als zij onderdeel zijn van een keten waarvan ze weten dat illegale handel veel vaak voorkomt. Want ze behoren het te weten en ze weten het ook dat spul met hun vliegtuigen wordt vervoerd. Want je hoort het ook nog wel eens over schepen. Hè? Dan wordt er ananas vervoerd en dan zit daar allerlei cocaïne in verstopt, ik noem maar wat. En dan hoeft de transporteur dat niet per se te weten natuurlijk. Nee, nou in deze is het natuurlijk door die onderscheppingen gewoon goed dat ze alle vracht met wilde vogels zouden checken. Deze soort specifiek mag niet vervoerd worden omdat het op een lijst staat voor beschermde soorten, omdat ze met uitsterven worden bedreigd in het wild. En ze worden vaak gefopt inderdaad doordat bijvoorbeeld groene papegaaien worden gemixt met deze grijze roodstaartpapegaaien. Maar zeker als ze weten dat ze al zo vaak in relatie zijn gebracht tot die illegale export, dan moeten ze gewoon beter checken en kratten openen en moeite doen om te achterhalen of ze iets doen dat niet door de beugel kan. Nou, want voor de goede orde, bijvoorbeeld KLM, Transavia, Nederlandse maatschappij, die doen dit helemaal niet. Of ze het helemaal niet doen, hebben wij überhaupt niet onderzocht. We hebben deze keer echt gekeken naar deze soort die vanuit Congo wordt geëxporteerd. En in Europa geldt sinds 2005 nu een verbod op de import van wilde vogels. Omdat dat met name vanuit angst voor vogelziekte destijds is ingesteld. En Nederland was voor die tijd een van de grootste invoer- en doorvoerlanden van de wereld. Maar dat is verleden tijd sinds dat verbod. Dus we hebben ook niet gekeken naar de rol van KLM of Transavia. Het gaat echt om deze route waar Turkish Airlines nu inderdaad de grootste is. Dank voor de toelichting. Karin Bielo is bioloog en verbonden aan World Animal Protection. U begrijpt het, we hebben Turkish Airlines gevraagd om een reactie. Daar zijn we vrijdag mee begonnen en tot op dit moment heeft de luchtvaartmaatschappij niet gereageerd. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur ging over het zogeheten retourgedrag van Nederlanders. We sturen met z'n allen zo'n 40-70% van alle online bestellingen terug. Daarmee is Nederland koploper in Europa. Vaak zijn de producten gewoon gebruikt of gedragen, zeggen de eigenaren van de webshops. Mensen die voetbalschoenen testen en dan na één keer voetballen blijken toch niet zo lekker te zitten. Meestal krijg ik wel gedragen jassen terug. Dan zit er een vlek op of een skipak waar ineens een vlekje op zit of iets. Wij kunnen het direct zien. We kunnen direct aan onze wieldoppen zien of die wel gemonteerd is geweest of dat die niet gemonteerd is geweest. En toch krijgen die mensen vrijwel altijd gewoon hun geld terug. Ze moeten wel, zeggen de webshop-eigenaren. Slechte review op je website. Dat is direct en zo wat er volgt. Hè. Als jij eigenlijk naar je eigen regels iets uitvoert en de klant is daar niet mee tevreden, dan komt er direct een slechte review. En daar passen we eigenlijk voor. Ook dat kost weer tijd. En dat kost ook weer klanten en zo, wat als ze weer een slechte review zijn. De Monitor ging over de opvang van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Ellen Ott was jarenlang pleegmoeder voor kinderen die voor korte tijd crisisopvang nodig hadden. Volgens haar zijn pleegouders niet goed voorbereid op de kinderen die ze onder hun hoede krijgen. Echt kinderen die voor het leven beschadigd zijn gewoon. En waar je eigenlijk veel meer kennis van zou moeten hebben. En ook zou moeten worden voorbereid, denk ik. Wat wordt er eigenlijk van jou verwacht als pleegouder? Ellen Ott is na agressief gedrag van een van haar pleegkinderen voorgoed met de opvang gestopt. Ik was daar absoluut niet voor toegerust. Nee, ik ben toegerust voor het eerste stuk. Van opvang, eten, drinken, wassen, schone kleren, liefde geven, geborgenheid. Dat wel. Maar dan, wat daarbij komt kijken, daar had ik absoluut niet goed in geschat. Poolbioloog Maarten Lonen was de gast bij Met het oog op morgen. Hij doet al 30 jaar onderzoek naar brandganzen op Spitsbergen en zag daar de dramatische gevolgen van de opwarming van de aarde. De gletsjers trekken al jaren terug. We hebben afgelopen zomer deden we vogeltellingen voor het tweede jaar. En wij voeren op plekken waar het jaar daarvoor we niet konden komen, omdat er nog gletsjer was. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik nu gewoon de zeehonden daar op de plaat liggen. Wat in 30 jaar geleden waren het ringelrobben. En was de gewone zeehond zeldzaam. Tja, en dan was er gisteravond natuurlijk ook nog dit. Wat hebben wij een mooie finale gehad. Mooi. Gisteren die boomstammen, van alle drie, fantastisch. Ja, ze hebben echt laten zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn, hoor. Allemaal, alle drie. Die boomstammen waren echt fantastisch, inderdaad. Ja, zo liep heel Holland Bakt gisteravond af. De winnaar van de 6e editie van Heel Holland Bakt is geworden... Ik denk Anna. Ik pak hem. Ik denk het wel. Ach, dat is leuk. Anna! Dat is gewoon goed hier. Ja. Goed gegokt, hè? Goed gegokt. Ja, je krijgt nu geheid straks bij Jan Publiek iemand die zegt van... ja, ik had dat gisteravond opgenomen en ik had dat nog niet willen weten. Ja, nou hebben jullie het gezegd. Ik had het eigenlijk ook nog niet willen weten, maar ik kon er echt niet omheen vanochtend. Volgde jij het echt of niet? Ja, ik volgde het. Ik heb alleen de finale gemist. Ja, wat is dat nou weer? Ja, sorry. Je volgde WK voetbal en je mist de finale. Ik noem maar wat. Nee, ik heb het wel gekeken. Ja, met een half oog moet ik zeggen. En Anna won. En volgens mij terecht. Goed zo, dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Lost Frequencies. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are You With Me? Lost Frequencies. Dus ochtendbladen liggen hier in papiervorm. We hebben ook naar de sites gekeken. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Verzekeringsmaatschappij Vivat heeft zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde. Toezichthouder de Nederlandse Bank heeft Vivat daarom op de vingers getikt, schrijft het FD. Dat blijkt uit een brief van de Nederlandse Bank die de krant in handen heeft. Vivat is het bedrijf achter merken als Zwitserleven, Reaal en Actiam. De verzekeraar schiet ernstig tekort bij het controleren of klanten op sanctielijsten staan. En het is zelfs onduidelijk of alle relaties van Vivat wel zijn gescreend. Als er niet snel veranderingen worden doorgevoerd, kan Vivat sancties verwachten. En Vivat zelf zegt dat het zich maximaal inzet om aan de wet en regelgeving te voldoen. Woningbouwcorporaties bezitten steeds minder huurwoningen in het zogenoemde middensegment. Huizen met een huur van tussen de 720 en 1000 euro per maand. Het aantal liep terug van bijna 100.000 in 2014 tot ruim 73.000 in 2016. Dat schrijft NRC Next en de komende jaren wordt nog een verdere daling verwacht. Minister Ollongren wil juist dat het aantal middenhuurwoningen toeneemt. De daling is volgens NRC een gevolg van nieuwe regels die werden ingevoerd na incidenten met corporaties, zoals het miljardenverlies van Vestia. Sinds 2015 moet de corporatie zich daarom vooral richten op sociale huurwoningen en mogen ze alleen onder strenge voorwaarden duurdere woningen bouwen of kopen. Marktpartijen zouden de bouw van de middenhuurwoningen dan moeten overnemen, maar dat gebeurt te weinig. De Telegraaf schrijft over een nieuwe aanpak van obesitas bij kinderen. In plaats van direct te proberen zoveel mogelijk af te vallen, gaan zorgverleners zich voortaan eerst op de omgeving van het te zware kind richten. Dat staat in een nieuwe benadering die staatssecretaris Blokhuis woensdag bekend maakt. Op deze manier moet eerst de balans in de omgeving van het kind met overgewicht hersteld worden, voordat wordt begonnen met afvallen. Volgens de krant moeten schuldsaneerders, maatschappelijk werkers of huwelijksbemiddelaars voor rust zorgen bij het kind, omdat overgewicht vaak diepere oorzaken heeft, zoals financiële problemen, een scheiding in het gezin of pesten. En de Telegraaf schrijft ook op de voorpagina nog over onbemande drones, waarmee de Nederlandse luchtmacht high-tech spionagemissies gaat uitvoeren. Die zouden, als het aan de luchtmacht ligt, best bewapend kunnen worden. En ook het AD heeft een artikel over deze Reapers. Een groep militairen wordt nu in de VS klaargestoomd om de drones te besturen. Die militairen besturen de drones vanuit een ruimte die ook een cockpit heet. Maar ze slapen gewoon thuis, want die cockpit is op een terrein in Leeuwarden. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Die wordt in de gaten gehouden door Bianca Damink. Die zit bij de ANWB. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. De spits is begonnen met enkele ongelukken. Voornamelijk op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven ging het mis bij knooppunt Leenderheide. Er zijn twee rijstroken dicht. En tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Leenderheide heb je 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging, ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Veghel en Zaltbommel. Daar 12 kilometer file door een aanrijding. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is de rijbaan dicht, tussen Belfeld en knooppunt Tiglia. Daar liggen stenen op de weg. Je kunt er langs via de vluchtstrook. 17,5 minuut over 6 is het. Terwijl u lag te slapen, zat Amerika voor de buis. Voor het grootste eendaagse sportevenement van het jaar, de Super Bowl natuurlijk. De New England Patriots wonnen dus in de finale van het American voetbalseizoen met 13-3 van de Los Angeles Rams. Een touchdown bleef lang uit. Voor het eerst in 53 jaar lukte het beide teams niet om er eentje te maken in de eerste drie kwarten. Maar in het laatste kwart kwam die er dan toch. The Chargers, 2 against the Chiefs. And now the first touchdown of Super Bowl 53. Jurriën Ubachs is redacteur van de website Sport Amerika. Jurriën, goedemorgen. Je bent speciaal wakker gebleven om die wedstrijd helemaal te kunnen kijken. Was het het waard? Ja, voor liefhebbers zeker. Voor mensen die misschien vandaag voor het eerst naar een Amerikaanse voetbalwedstrijd hebben gekeken, waarschijnlijk niet. Want, saaie wedstrijd? Verdediging is iets wat je heel moeilijk kan waarderen als je een sport niet heel vaak kijkt. Ik bedoel, verdedigende voetbalwedstrijden zullen heel veel mensen ook niet leuk vinden om naar te kijken. Tenzij je heel veel verstand hebt van voetbal, dan zie je zeg maar hoe knap het is wat er op verdedigend gebied gebeurt. Nou, en dat was eigenlijk vandaag ook aan de hand met de Super Bowl. Het was de Super Bowl in de geschiedenis met de laagste score ooit. Ja, en als je niet heel diep in de sport zit, is dat niet heel leuk om naar te kijken natuurlijk. Dus de Patriots waren de beste verdedigers in dit geval? Ja, in dit geval zeker. De Rams hoorden over dit hele seizoen bij de beste aanvallende ploegen van de hele league. En ze hebben vandaag in totaal 3 punten gescoord. Wat eigenlijk voor Amerikaans voetbal ja, bijna niks is. Ja. Boston verdient, want opnieuw namelijk kampioen van de Super Bowl. Ja, het is een terugkerend fenomeen. Eigenlijk sinds dat de Patriots in 2001 aan de hand van Tom Brady en coach Belichick voor het eerst een Super Bowl wonnen, is dit alweer de zesde keer. En ja, dit is iets waar je over 20, 30 jaar naar terug gaat kijken en ze zeggen van ja, dit is een ongeëvenaarde dynastie. Ze hadden hun plaats in de historie al lang en breed veroverd. En dit maakt het nog weer wat groter, nog weer wat sterker. Ja. Wie was de beste speler? Tot de beste speler werd uitgeroepen Julian Edelman. Dat is een receiver, dus maar iemand die de ballen vangt van Tom Brady. In een wedstrijd waarin, wat we net al zeiden, die gedomineerd werd door verdediging, was Edelman eigenlijk een van de weinige mensen aan de kant van de aanval die er echt bovenuit sprongen. Ja. En wat vond jij het opvallendste moment? Er waren er eigenlijk twee. Het opvallendste moment begon met de touchdown van de Patriots, de enige touchdown van de wedstrijd. Op dat moment werd het 10-3. En eigenlijk direct daarna was het tweede opvallende moment. En dat was een pass van Jared Goff, de quarterback van de Rams. Die werd onderschept door de verdediging van de Patriots. En eigenlijk vanaf dat moment, het was heel kort op elkaar. En ja, op dat moment was in één klap min of meer de wedstrijd beslist. Ja. Oké, dat is het sportieve gedeelte. Er was natuurlijk in dit seizoen heel veel gedoe over het volkslied en de acties van spelers daaromtrent. Was daar iets van te merken eigenlijk voordat de wedstrijd begon? Voordat de wedstrijd begon wel. Want elk analyseprogramma, elk voorbeschouwingsprogramma heeft het daarover gehad. Maar vanaf het moment dat de camera's live gingen en de show begon, was daar niets meer van te merken. Nee, er waren ook geen spelers die knielden bijvoorbeeld. Als dat zo zou zijn geweest, dan is het niet in beeld gebracht door de NFL. Maar nee, kijk, de Super Bowl is ook gewoon één groot Amerikaanse voetbalfeest. En de hele Kaepernick-situatie is inmiddels uitgegroeid naar vooral een heel erg politieke kwestie. En ja, de NFL, als zij het voor het zeggen hebben, dan blijven ze daar ver van weg. Ja, ja. En dan is er natuurlijk altijd de halftime show. Ook daar was overigens veel vooraf over te doen, want lang niet iedereen wilde. Grote artiesten, wie stonden er nu eigenlijk? Maroon 5 was eigenlijk de leidinggevende artiest. En daarna waren Travis Scott en Big Boy, bekend van Outkast, die gaven ook een optreden. Ja, maar geen nippelslips, geen politieke statements, gewoon, nee. Gewoon nou, muziek ja, maken. Ligt er een beetje aan. Aan het einde van de show trok Adam Levine van Maroon 5 wel zijn shirt uit. Dus dat zou je ook als een nippelslip kunnen zien. Ja, oké, maar daar zal minder gedoe over zijn, neem ik aan. Absoluut, nou, ja, hij zit zeker er weer op, de Super Bowl voor dit keer. Dankjewel voor de uitleg. Geen probleem. En als je het niet erg vindt, ga ik nu slapen. Ja, dat is goed. Welterusten. NOS Radio 1 Journaal. Zwolle, Nijmegen, Dordrecht, Erp, Eindhoven. Ze spelen de zalen plat. En dan heb ik het over hippe gasten. Nederlandse rock'n'roll voor kinderen en stiekem ook een beetje voor hun moeders en vaders. In Nederland een beetje populair, in China nog veel populairder. Binnenkort gaan ze ook naar China. Gisteren speelden de hippe gasten nog gewoon in Nijmegen. Nou, ik vond ze vooral heel cool. Nou, de muziek, hoe ze het maken, dat is gewoon leuk. Do-up. Van dat liedje van die koningclub. Zingt iedereen mee? Kom, ja. Woo! De koning, koning van de dans. De koning, de koning, koning van de dans. Hoe zijn hij met z'n allen? Kom, de koning. Nou, dat is wel het ding wat we doen. Wij zijn echt wel een bandje wat voor ouders, dat krijgen we iedere keer terug te horen. Dan maak ik het ook stiekem een beetje voor, hè. Kinderen en ouders samen genieten van een eerste pop- of rockconcert. En dat is, daarmee zijn we ook wel uniek in Nederland, denk ik. Wow, man. En dan moeten wij ook klappen natuurlijk, hè. Want jullie deden super goed. Nee, dankjewel daarvoor. Kijk, ik kom uit het onderwijs. Ik sta als basisschoolleraar 2 dagen in de week nog voor de klas. En die andere jongens die geven les vaak met een instrument, dus aan huis. En Daan, onze gitarist, geeft les op een soort van rockacademie. Het is weer maandag en de week is weer begonnen. Kan niet wachten tot de bel gaat en ik vrij ben. Jullie willen, dat kun je zien op het podium, gewoon veel plezier maken met z'n allen. Maar willen jullie ook de kinderen, en dan misschien ook die ouders die in de zaal zitten, ook wat bijbrengen? Niet in de zin van luisteren naar onze teksten, want we hebben echt een hele duidelijke boodschap. Maar het is meer, onze boodschap is meer dat je kunt genieten van muziek. En dat er een gevoel achter zit. En dat je, als je je vervelend voelt of als je rot voelt, dat een liedje je er bovenop kan helpen. Dus alsjeblieft, kinderen, ga luisteren naar mooie liedjes, weet je wel. En voor iedereen zijn er liedjes. En dat is eigenlijk wat we met deze show willen doen voornamelijk. We willen natuurlijk altijd een beetje rock'n'roll bijbrengen. En dat er meer is dan alleen maar hele kleine liedjes of house muziek. Maar dat er ook echt liedjes zijn die door een band worden gemaakt. Met een gitarist en met een bassist en een drummer en een toetsenist en een zanger. Heb ik ze allemaal gehad? En dat je dan na afloop een petje kunt kopen. Dat je een petje kunt kopen, en dat jij je handtekening erop kunt zetten. Ja, voor de 100ste keer. Maar dat blijft leuk, hè? We zijn China gewend. Dus. Wil jij een handtekening? Hoe heet jij? Chrisje. Nee, Hiske. Oh ja, jij hebt een liedje mogen uitkiezen met Daan. Vond je dat leuk? Ja. Ja, toch. Waar ging dat ook alweer over? Over school. Over school. Wat vind je daarvan? Leuk. Ja, heb jij een juf of een meester? Drie juffen. Hiske. Dit is een mooie naam. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Hiske. Wat vind je het leukste om te doen? Welk vak? Lezen. Oké, dames en heren. Lezen van die lekkere boeken. Lezen is het fijnste wat er is. Kijk, je moet... In China zijn we bekend als we er komen. En die zaal zit vol met een paar duizend mensen. Dan vinden ze ons vooral leuk door ons enthousiasme. Dat wij gewoon de doelgroep, de kinderen met de ouders serieus nemen. Wij vinden onze eigen muziek belangrijk. Het is niet van, we maken maar muziek voor kinderen. Nee, wij maken muziek en we genieten van hoe de bas samen in de drums valt. En daar wordt echt heel, heel lang over nagediscussieerd. En nog een keer geprobeerd en nog een keer geprobeerd. Dus we nemen onze muziek serieus. En ik denk dat kinderen misschien ook voelen, of volwassenen voelen, van, het wordt gewoon serieus gemusiceerd. We maken een buiging voor jullie. Hippe gasten dus, in een bijdrage van Joris van der Kerkhof. Het klinkt als een jaren 70 soul- en blueszanger uit Memphis, maar het zijn een stel twintigers uit een dorp bij Melbourne in Australië, de Teskey Brothers. Morgenavond treden ze op in het Zonnehuis in Amsterdam, maar dat is al helemaal uitverkocht. Het debuutalbum heet Half Mile Harvest en is in de thuisstudio van deze mannen opgenomen op een oude tape recorder, dus zo kan het ook gewoon. Hier zijn de Teskey Brothers met Pain and Misery. I've been in love, honey, you. No, it's true. Once since that day I first laid my eyes on you. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. Can make you all so high, but it takes so long to heal. But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. Hey.

Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. 4,5 minuten over 6:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was een stevige taal van de EU aan het adres van president Nicolas Maduro van Venezuela. Als er niet binnen 8 dagen presidentsverkiezingen zouden worden uitgeschreven in Venezuela, dan zou de EU-oppositieleider Guaido als president erkennen. Nou, die 8 dagen zijn nu voorbij. Correspondent Thomas Spekschoor in Brussel. Thomas, ja, het ultimatum dat liep exact om middernacht af. Er zijn geen presidentsverkiezingen uitgeschreven, bij mijn weten. En wat nu dan? Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem als EU. Hè? Want je kunt wel heel strenge deadlines stellen, maar vervolgens moet je ze dan ook waarmaken. Wat er vandaag in ieder geval zal gebeuren is dat er rond 12 uur een heleboel brieven verstuurd zullen worden. Vanuit alle Europese hoofdsteden, naar Maduro, naar bijvoorbeeld Guaido, om te zeggen, voor een aantal van die hoofdsteden, wij zullen vanaf nu Guaido erkennen als interim-president. Maar dus niet naar vanuit alle hoofdsteden, want de EU is toch nog verdeeld. Niet alle landen zeggen wij willen Guaido ook daadwerkelijk erkennen. Er zijn ook landen die zeggen we willen hem aanvaarden, wat dan een nuanceverschil is, maar toch wel zo'n belangrijk nuanceverschil dat er niet één brief vanuit Brussel naar Venezuela zal gaan. En er zijn ook nog landen die dat helemaal niet willen. Dus nou ja, er zijn problemen en dat zul je straks om 12 uur zien als die brief komt. De landen, waaronder Nederland, die straks wel Guaido zullen erkennen, die zullen vanaf dan ook alle contact met Venezuela via Guaido laten lopen en niet langer via Maduro. En wat voor macht heeft de EU verder eigenlijk nog in dit soort situaties dan? Ja, vrij beperkt, maar de EU kan natuurlijk sancties uitvaardigen. Nou kun je je punt 1 afvragen of sancties naar Venezuela zo heel veel effect zullen hebben vanuit de EU, omdat de EU simpelweg geen enorme handelspartner met Venezuela is. Maduro zal hier niet enorm veel rekeningen of dat soort dingen uit hebben staan. En dat zijn nou net de dingen waar sancties zich vaak op focussen. Maar er is een tweede probleem. Als je die sancties wil uitvaardigen, dan moet je het wel allemaal met elkaar eens zijn, dan moeten alle landen daarachter gaan staan. En dat is op dit moment gewoon niet zo. Dus sancties zijn lastig. Wat je wel kunt doen is brieven sturen naar Guaido om te zeggen, goh, op welke manier heb je hulp nodig? Wat kunnen we voor je doen? En misschien dat hij dan wel met iets terugkomt van doe dit of doe dat. Dat is wat er in de komende dagen zal gebeuren. Er zullen niet direct allerlei sancties komen, maar op de wat langere termijn zal er dus met Guaido overlegd worden, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet doen? Nou, de EU is natuurlijk wel vaker verdeeld als het over zaken gaat. Waar zit die verdeeldheid dan nu? Waar zit hem dat in? Ja, de verdeeldheid zit dus in die woorden. De woorden erkennen of aanvaarden of überhaupt niet willen erkennen. En wat je ook ziet is dat met name Italië en Griekenland zeggen, wij willen het toch wat voorzichtiger aandoen. In Griekenland zit een zeer linkse regering die dan kennelijk toch nog wel wat banden, wat sympathie heeft voor de regering van Maduro. Dus die zijn voorzichtig. Italië schijnt voorzichtig te zijn omdat er een grote Italiaanse gemeenschap in Venezuela zit. Dus zo zijn er allerlei deelbelangetjes nog weer, waardoor landen toch verdeeld zijn en er uiteindelijk niet één brief vanuit Brussel kan komen. Nee. Is wel opvallend, Mogherini, de buitenlandsvertegenwoordiger van de EU, die zei, ja, dat kunnen wij ook helemaal niet. Wij mogen geen brief sturen als EU, dat is aan de landen. Maar ja, je had natuurlijk kunnen zeggen, alle landen sturen precies dezelfde brief. Dat is dus niet gelukt. Correspondent Thomas Spekschoor was dat, vanuit Brussel. Voor veel ouders is het een bijzondere dag vandaag. Straks, vanaf 9 uur, is het voor het eerst mogelijk om een doodgeboren kindje te registreren in de basisadministratie personen. Natasja Geiteman werd ruim 11 jaar geleden, in 2007 was dat, moeder van dochter Jolie. Dat meisje overleed bij de geboorte en Natasja Geiteman nam het initiatief voor een petitie die ervoor moet zorgen dat dit soort kinderen officieel wordt erkend. En die petitie werd 82.000 keer ondertekend. Mevrouw Geiteman, goedemorgen. Goedemorgen. Bijzondere dag voor u, een lange strijd geleverd om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe beleeft u deze dag? Het is inderdaad een lange weg geweest. Het is een hele dubbele, bijzondere dag. Want zelf kwam ik er in 2009 aan de balie van het gemeentehuis in Katwijk achter dat zij dus niet geregistreerd was. Ja, en straks mag ik naar diezelfde balie toe om haar dan uiteindelijk toch te laten registreren. En dan, dat voelt wel alsof de cirkel rond is. Want hoe kwam u daar achter toen? U moest daar gewoon zijn? Ja, nee, ik ging een paspoort. Ik had daarna inmiddels dus in 2009 nog een zoontje gekregen. En daar hadden wij een paspoort voor aangevraagd, dus die gingen wij ophalen. En de dame achter de balie, die gaf dus aan dat ik 1 kind had op dat moment. En toen zei ik dus van, hey, ik heb er 2. Staat ze dan niet ergens anders? Misschien op een ander tabblaadje of in een ander veldje genoemd. Ja. En toen zei ze, nee, er staat echt maar 1 kind in het systeem. Waarop ik zei van, nou oké, ze is dood ter wereld gekomen. Kan het daarmee te maken hebben? Ja, en toen was de reactie, oh ja, nee, inderdaad, ja, die worden niet geregistreerd. En toen dacht ik, pardon? Ja. Ja, en dat voelde als een enorme ontkenning van haar bestaan. Wat deed dat met u? Dat gaf een soort extra klap in je gezicht. Ze mocht hier al niet blijven. En dit voelde alsof... Ja, de overheid haar wat ik zeg, haar bestaan niet erkende. En ja, tevens gaat er gelijk van alles door je hoofd. Want ik dacht, wacht even, mijn man heeft toch aangifte gedaan? We hebben haar moeten begraven. Ik ben bevallen in het ziekenhuis. Van wie dan? Dus ik dacht allemaal van, hoe kan dat? Dus ja, daar is eigenlijk mijn zoektocht toen ook begonnen naar antwoorden. En u begon een Facebookpagina, hashtag noem mijn naam en ik besta. Ja, dat klopt. En daar kwam heel veel reactie op, hè? Ja, inderdaad. Wat ik zeg, in 2009 kwam ik erachter. Ik wist op dat moment zelf ook wel van... het was voor mij nog te vroeg om daar volop mee aan de slag te gaan. Vanwege de emotie die er nog gewoon heel sterk was. Maar ik had wel gelijk zoiets van... Oké, hier wil ik iets mee doen. Hier ga ik iets mee doen. Ja, in 2012 ben ik die Facebookpagina begonnen. Heb ik ook oproep gedaan aan lotgenoten. Van, hier ben ik achtergekomen. Wie kan me helpen, meedenken om hier iets aan te veranderen? Waaruit in 2015 dus de petitie is gelanceerd. En die is dus inderdaad 82.000 keer ondertekend. Wat natuurlijk bizar is. Ja. Maar goed, want u vertelt het nu even in een paar zinnen. Maar blijkt een enorme strijdvaardigheid ook uit bij u. En dat beschreef u net ook al even toen u hoorde... van hey, dat kind is niet geregistreerd, wat het dan met je doet. En dat heeft uiteindelijk toch geleid tot dit resultaat, kan je zeggen. Ja, dat klopt. Nu achteraf lijkt het misschien heel makkelijk. Hè? Een wetswijziging, de Tweede Kamer die unaniem voorstemt... de Eerste Kamer die unaniem voorstemt. Bijna iedereen op mijn pad de afgelopen jaren heeft het omarmd. Daarmee lijkt het inderdaad heel makkelijk. Maar het is inderdaad een hele lange weg geweest... volhouden en je tanden erin blijven zetten. Want ook al hadden we die 82.000 handtekeningen onder die petitie... dat wil niet zeggen dat het dan gelijk maar gefixt is. Daar moet je wel voor blijven doorzetten. En dat, dat zit wel in mijn aard, ja. Ja. Ook voor Jolie misschien wel, toch? Ja, uiteraard. Ik heb dit landelijk opgepakt. Omdat ik dacht, dit gaat niet alleen mij aan. Dit telt niet alleen voor Jolie. Maar voor al die kinderen die dus inderdaad... voor mijn gevoel ontkend werden. En zelf heb ik heel sterk het gevoel dat na haar overlijden is mijn levensmotto geworden... niets is voor niets. Ik weigerde namelijk te geloven dat de dood zo zinloos kan zijn. Hè? Een kind die voldragen is, in mijn geval, waar alles op en aan zit. En dan net voor de geboorte overlijdt. Dat kon gewoon in mijn ogen niet zinloos zijn. En nu heb ik heel sterk het gevoel... haar dood is zeker niet voor niets geweest. Want zij heeft haar dood heeft mij op dit pad gezet. Ja. Verwacht u een stormloop bij de gemeentehuizen in de rest van het land? Ja, als ik alle reacties op internet bekijk... en ook op mijn eigen Facebookpagina WijBRP... dan hebben daar al heel veel mensen gereageerd... die allemaal al een afspraak hebben gemaakt. Er gaan er heel veel vandaag. Er gaan er ook op een bijzondere dag. Want die gaan dan op de geboortedag... of op een andere speciale dag die voor hun speciaal is. Dus er staan al heel veel afspraken gepland. Ja, en... De eerste periode zal het natuurlijk met name gaan om de mensen die het met terugwerkende kracht willen gaan regelen. Ja, en daarna is het ook voor de mensen die dit nog te wachten staat, helaas. Ja, van belang. Ja. U gaat straks om 9:00 naar het gemeentehuis. Ja. Lijkt me een emotioneel moment. Ja, het is wat ik zeg. Het gaat de hele tijd wel door mijn hoofd. Dat ik denk, ja, in 2009 stond ik aan die balie. Toen ik erachter kwam en straks sta ik daar weer. En dan mag ik gaan zorgen dat ze wel gewoon zichtbaar wordt op dat computerschermpje. Ja. Dus, ja. Dus wat zal het gevoel zijn dan? Dubbel. Want er heerst voornamelijk ook wel blijdschap, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een lange strijd geweest. Dus het voelt als een enorme opluchting dat het is gelukt en dat het mag. Aan alle lieve reacties die ik krijg van andere ouders, ja, overheerst er toch bij bijna iedereen alleen maar blijdschap dat ze erkend mogen worden en dat ze genoemd mogen worden. Ja, nou, dan wens ik u een mooie dag. Ja, dank u wel. Dat gaat lukken. En bedankt voor het gesprek. Natasja Geiteman was dat. Dan krijgt u nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, in een interview in de Telegraaf. Een zogenoemd oranje verbond van kabinet, bedrijfsleven, woningcorporaties en pensioenfondsen moet het mogelijk maken en de aanleg zou ongeveer 40 miljard euro gaan kosten. Er zijn al meerdere plannen geweest voor een uitbreiding van Schiphol op zee, maar volgens de Boer maakt het plan nu meer kans. Hij wijst erop dat er ruimte komt voor de bouw van zo'n 200.000 huizen rondom Schiphol. En de opbrengsten daarvan en deelname van pensioenfondsen is nooit eerder in het spel geweest. En het is ook goed nieuws voor omwonenden, want een miljoen mensen zitten dan niet meer in de herrie. Aldus Hans de Boer in de Telegraaf dus. De polykliniek reumatologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen nieuwe patiënten meer aan vanwege een verziekte werksfeer. Dat blijkt uit een brief die de Volkskrant in handen heeft. Daarin staat dat een van de drie medisch specialisten bij de bedrijfsarts melding heeft gemaakt van pesten en intimidatie. Ze zit al 3/4 jaar thuis. In 2016 adviseerde de bedrijfsarts al dat er iets moest veranderen aan de werksfeer, maar dat lukte niet. En één reumatoloog besloot daarom te vertrekken. Omdat de overgebleven tweede stroom patiënten niet aankonden, is besloten tot een patiëntenstop. Volgens de krant is dit extra pijnlijk, omdat er in Friesland en de Noordoostpolder sowieso al weinig reumazorg beschikbaar is. ABN AMRO maakt het voor Nederlandse expats die in het buitenland wonen moeilijker om een hypotheek af te sluiten. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Wie buiten de Europese economische ruimte woont en werkt, krijgt sinds begin dit jaar nog maar zeer beperkt een hypotheek van ABN. Reden is volgens de bank dat hypotheken buiten Europa steeds meer risico's en kosten met zich meebrengen. Ook is de lokale wetgeving steeds vaker complex en omvangrijk, waardoor ABN bang is de regels te overtreden. ABN AMRO was de laatste bank die een hypotheekregeling had voor Nederlanders in het buitenland. De Rabobank, ING en de Volksbank waren hier al eerder mee gestopt. En er komt opnieuw een burgerzoekactie naar Willeke Dost. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Jan Huzen uit Emmen wil vlakbij de oude woning van het pleeggezin weer gaan graven. Die plek zou door politie en justitie zijn overgeslagen tijdens een graafactie in 2010. Toen zou per ongeluk de tuin verkeerd zijn afgezet met dranghekken. En volgens Huzen is toen een deel van de tuin van de buren niet onderzocht. Via Facebook roept hij mensen op om een cordon te vormen rond de graafmachine, zodat politie en justitie hem niet tegen kunnen houden. De 15-jarige Willeke Dost verdween in 1992 vanaf de woonboerderij van haar pleeggezin, en nog altijd is onduidelijk wat er met haar gebeurd is. Eerdere graafacties rondom de boerderij hadden tot nu toe geen resultaat. Waar staat het stil of is het aansluiten geblazen? Bianca Damink. Dat is voornamelijk in het zuiden van het land. Daar staan de meeste files op dit moment. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht flink veel vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Zaltbommel. Er staat 12 kilometer file na een aanrijding. Vertraging is ruim een uur en er zijn ook twee rijstroken dicht daar. En 20 minuten oponthoud op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiglia staat het vast. 4 kilometer file daar, eveneens door een aanrijding. De rijbaan is daar ook dicht. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. 1987, nu Fleetwood Mac. My hand. Seven Wonders was dat in 1987 van Fleetwood Mac. En komende zomer, begin juni is dat, staan zij op de jubileumeditie van Pinkpop. Martijs Holtrop is de verslaggever van dienst op deze maandag. Martijs, goedemorgen. Goedemorgen. Onderweg, waar naartoe? Naar Achterberg, en daar zit een bakker, patisserie. En met hem gaan we eens even kijken naar Heel Holland Bakt. Gisteravond de finale natuurlijk. En wat je misschien niet weet is dat er wel meer dan 3,5 miljoen mensen kijken naar dat soort programma's. Van gisteren moet ik het nog even opzoeken trouwens, hoeveel het er precies waren. Maar mateloos populair. En wat je eerder zag bij CSI bijvoorbeeld, dat meer mensen geïnteresseerd waren in recherchewerk. En ik ga straks eens vragen of nu ook veel meer mensen bakker willen worden. Daar lijkt het namelijk wel op. En daarom ga ik ook later vandaag in Arnhem nog even, of in Wageningen even kijken, bij de bakkersopleiding. Oké. Bakkers moeten altijd heel vroeg op. Het is een smaakvolle klus. Ja, een bakker moet natuurlijk vroeg op. En dat zie je niet in de serie. Dus ik ben benieuwd of mensen dat ook weten. Dat is een mooie tent. Ja. Oké, nou, we gaan het straks horen. Vanuit de Achterberg dus. Martijs Holtrop. Dan is het vandaag feest bij Facebook. Het Facebook, ook wel geheten soms. Het grootste en bekendste sociale medium. Het bestaat 15 jaar nu. Maar ja, er zijn toch ook allerlei schandalen geweest. En de vraag is dus, is er eigenlijk wel reden voor een feestje? Daarover ga ik praten met NOS social redacteur Jonna ter Veer. Jonna, goedemorgen. Goedemorgen. Even nog even voor de mensen. Ja goed, heel veel mensen kennen dat verhaal intussen ook wel. Maar het begon ooit, denk gewoon op een slaapkamer, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. De slaapkamer van Mark Zuckerberg op Harvard. Toen was hij op zoek naar een variant voor het smoele boek. Gewoon een boek wat je door kon bladeren met alle gezichten van de studenten met wie je les had en wat informatie daarover. Dat heeft hij online gezet en noemde dat de Facebook. Dus eigenlijk het online smoele boek. Facebook's blauw was er al, de profielfoto's ook. Nog geen nieuwsfeed. Dat kwam later pas. Nee. En nu dus de puberleeftijd bereikt, 15 jaar. Ja. Is het groot feest? Ja, ik vanochtend gelijk mijn app open om te kijken, krijg ik nu ook een soort happy birthday-achtig filmpje, maar dan van Facebook zelf. Ik kreeg het toch niet, misschien komt dat nog vandaag. Maar is er reden tot feest? Nou ja, vorig jaar is natuurlijk wel een jaar vol met schandalen geweest voor Facebook. We hadden het Cambridge Analytica-schandaal, dat hele grote privacy-schandaal, waarbij de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers zomaar werden gebruikt zonder hun medeweten en toestemming. Verspreiding van nepnieuws via het platform Facebook, inmenging in Amerikaanse verkiezingen door de Russen. Het is nogal wat. Dus ja, je zou zeggen, geen reden voor een feestje. Maar ja, als je dan toch kijkt naar de winst die Facebook het laatste kwartaal van 2018 heeft geboekt. Het ging hartstikke goed met ze. Ze hadden geloof ik bijna 7 miljard dollar winst gemaakt. Nou ja, dan doe je toch niet zo slecht, zou je zeggen. Dus binnen Facebook, financieel gezien, is er denk ik wel reden voor een feestje. PR-technisch gezien moeten ze aan de bak. Ja, want je ziet ook, kijk, er zijn af en toe wel van die oprispingen dat mensen zeggen, nou, ik ga er vanaf. En dan zie je ook wel wat mensen die dat navolgen. Maar als je gewoon ook weer die cijfers van afgelopen week hoort, hè, dan eigenlijk komen er alleen maar meer mensen bij, lijkt het. Nou, het verbaast mij ook, hoor. In Nederland zijn er 640.000 mensen gestopt met Facebook. Van de 10 miljoen, hè. Dus dat is echt, wat dat betreft, maar heel weinig. En dus het valt al mee. Dit Facebook blijft ook nog groeien, maar de rek is er wel een beetje uit. Dat zie je wel, ja. Ja, en ze hebben natuurlijk heel slim in die 15 jaar ook allerlei andere sociale media opgekocht, waardoor je, ook al stop je met Facebook, dat je op andere manieren toch weer aan hun verbonden bent. Ja, het is interessant dat je dat zegt, want dat vergeten heel veel mensen. Mensen zijn dan niet meer geïnteresseerd in Facebook of boos op Facebook door alles wat er is gebeurd. Tegelijkertijd zijn er nog steeds heel veel mensen heel enthousiast over Instagram bijvoorbeeld, waar je foto's van jezelf kan delen of gekke filmpjes. WhatsApp is ook van Facebook, wordt ook wel eens vergeten. Dat gebruiken wij in Nederland het meeste, tenminste in elk geval twintigers gebruiken WhatsApp het meeste in Nederland. Dus Facebook blijft een ontzettend groot en machtig concern. Dus inderdaad, dat klopt. En daardoor denk ik ook dat die winst al heeft kunnen groeien. Want Facebook is natuurlijk meer dan dat blauwe icoontje alleen in op je telefoon. Zit jij er zelf nog op eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb de app nog op mijn telefoon. En kijk, ik ben social media redacteur, dus ik moet het wel gebruiken ook. Ja. Maar niet meer zo actief, nee. Nee, want veel jongeren zijn toch wel afgehaakt bij Facebook. En wat is dan de toekomst van Facebook? Jee, oh, dan moet ik even mijn glazen bol erbij pakken. De toekomst van Facebook.